Incendiu de proporții în apropierea capitalei, focul a distrus un depozit de mobilă și unul de mase plastice din localitatea Balotești. Flăcările au izbucnit aseară în jurul orei 20. În scurt timp s-a degajat fum negru și gros, iar din interiorul depozitelor au început să se audă explozii succesive. Care este situația? În acest moment aflăm de la Elena Tudor, care se află la Balotești. Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, mă aflu la aproape 200-300 de metri de depozitele care au luat foc aseară, depozitul de mobilă și de mase plastice. În momentul ăsta se vede un nor slab de fum, incendiul încă nu a fost stins, dar a fost localizat, asta spun pompierii, cei care au lucrat toată noaptea pentru a stinge flăcările. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, la fața locului mai sunt 8 autospeciale, un echipaj de descarcerare și un echipaj smurt. 40 de pompieri lucrează încă în acest moment pentru a stinge flăcările. Ei se alimentează de la o sursă de apă din zonă, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Accesul este blocat către cele două depozite, un echipaj de poliție se află pe strada care duce către depozite și nu permite accesul presei sau al oricăror mașini care vin în afară de cele de la ISU. În zonă este un cartier de case, sunt vile. Din fericire nu a fost cazul de evacuări, se tot vorbea aseară că oamenii ar putea fi evacuați, nu a fost cazul, e liniște în cartier, acum oamenii încă n-au plecat spre serviciu. Tot aproape de depozitele care au luat foc se află și un depozit de medicamente, tot vine aici la depozit mașini care transportă medicamente, accesul lor este permis, este vorba despre un drum lăturalnic care nu pune în pericol siguranța șoferilor. Elena Tudor, Europa FM. Elena, mulțumim pentru aceste informații. Seara trecută, pompierii au intervenit cu 16 autospeciale de stingere, o autoscară, o mașină de descarcerare și un punct mobil de comandă al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov. Doi bărbați au primit îngrijiri medicale la fața locului, unul suferind un atac de panică, iar altul din cauza fumului inhalat. Circulația pe DN1 în zonă s-a desfășurat cu dificultate, incendiul fiind la 7-800 de metri de drumul național. Polițiștii au avertizat că este posibil ca norul de fum să ajungă pe partea carosabilă. Conducerea aeroportului Otopeni a anunțat că zborurile nu au fost afectate de fumul gros degajat de incendiu. Între timp, Garda de Mediu Ilfov dă asigurări, nu sunt probleme majore pentru sănătatea populației în urma incendiului de la Balotești. Nu există substanțe nocive degajate de focul care a mistuit un depozit de mobilă și unul de mase plastice. Inspectorul șef al Gărzii de Mediu Ilfov, Emil Grigore. Vorbim de lemn, vorbim de produse care se folosesc în fabricarea saltelelor și canapelelor. Nu vorbim de substanțe periculoase. Pompierii spuneau oamenilor să nu iasă din casă. Să rămâneți în casă, închideți geamurile, închideți ușile, e o zonă periculoasă, feriți-vă de fum. Este normal, e prima măsură. E mai bine să ne asigurăm decât să avem probleme mai târziu. Eu vă pot spune că, din experiența noastră, nu sunt probleme. Da. Neavând de-a face cu substanțe periculoase, mai mult ca sigur nu o să fie probleme. Agenția Națională pentru Protecția Mediului a deplasat la locul incendiului un autolaborator care prelevează probe pentru a determina compușii chimici ce se regăsesc în norul de fum, precum și concentrația acestora. Măsurătorile vor continua până ce incendiul va fi stins în întregime. Fabrica de mobilă de la Balotești funcționează de 15 ani, iar potrivit datelor adunate de pe teren, se pare că 850 de oameni ar fi angajați acolo. Ascultați știrile Europa FM. Guvernul Grindeanu 2, dar fără Sorin Grindeanu. Mulți dintre foștii miniștri ar putea să se regăsească în echipa lui Mihai Tudose. PSD votează astăzi componența noului cabinet. Ședința Comitetului Executiv Național începe la prânz. Ieri, președintele partidului Liviu Dragnea i-a convocat la Vila Lac 1 din capitală pe toți liderii social-democrați și pe posibilii miniștri. Cu detalii, Florentina Mihăiță. Sevil Shaideh va fi în continuare vicepremier și ministru al dezvoltării regionale. Olguța Vasilescu va conduce Ministerul Muncii și noul guvern, iar Carmen Dan va rămâne la șefia Ministerului de Interne. La fel și miniștrii propuși de ALDE, Teodor Meleșcanu la Externe, Grațiela Gavrilescu la Mediu, Toma Petcu la Energie și Viorel Ilie, ministru delegat pentru relația cu Parlamentul. Ministru al Turismului va fi în continuare Mircea Dobre, iar Ana Bircea își va păstra și ea funcția de ministru delegat pentru afaceri europene. Nu vor părăsi guvernul nici Petre Daia de la Agricultură, ministrul transporturilor Finanțelor Răzvan Cuc și nici ministrul pentru fonduri europene Rovana Plumb. Vor fi însă și nume noi, mai mult sau mai puțin cunoscute. La Ministerul Finanțelor sunt vehiculați Eugen Teodorovici și Viorel Arcaș, la Sănătate Sorina Pintea, iar Mihnea Costoiu ar urma să fie ministru al Educației și Cercetării. Ministru al Apărării ar putea fi Dorel Căprar, la Economie ar putea fi nominalizat Gheorghe Șimon. Doina Pană și Liviu Pop revin în guvern la Ministerul Apelor și Pădurilor, respectiv Ministerul pentru Dialog Social. Liderul PSD, Liviu Dragnea, speră ca noi miniștrii să depună jurământul în cursul zilei de joi. Președintele PSD a promis că până astăzi, după amiază, coaliția de guvernare va găsi miniștrii potriviți să ocupe fotoliile din executiv. Vom discuta despre fiecare în parte, o discuție foarte serioasă. Discutăm împreună și o să discut și cu fiecare în parte ca să fie liber să-mi spună ce crede de cuvință, după care ne reunim. O să fie o discuție foarte serioasă. Unul dintre cele mai importante portofolii, justiția, ar putea fi condus în continuare de actualul ministru Tudorel Toader. Există posibilitatea că Tudorel Toader să nu mai fie ministru al justiției în următorul cabinet? Cred că sunt surse proaste. Mariana Moții este o variantă? Nu, cred că sunt surse proaste. Pe de altă parte, este posibil ca procesul de evaluare a guvernului odată la 6 luni să devină o tradiție. O spune președintele executiv al PSD, Nicolae Bădălău. Acesta a precizat că partidul nu va ține un guvern care să nu ducă la îndeplinire programul de guvernare. Nicolae Bădălău este și unul dintre cei 4 social-democrați care s-au abținut atunci când partidul l-a nominalizat pe Mihai Tudose pentru funcția de premier. Îi lipsește anvergura, a explicat el. Am avut o îndoială și o am încă vis-a-vis de anvergura domnului Tudose de a conduce un guvern. Mă rog să dea Dumnezeu să am o bucurie aici și domnul Tudose chiar să confirme. Ce lipsește domnului Tudose pentru a ocupa această funcție? Anvergura de premier. Aici sunt mult mai multe aspecte. Colaborarea cu partidul, colaborarea în partea economică, în partea externă, extrem de importantă. Cu siguranță că vom avea la 6 luni evaluare. Cel mai competent premier care putea să-l aibă România în acest moment era Liviu Dragnea și vă spun cu toată sinceritate. Și totuși, președintele executiv al PSD, Nicolae Bădălău, dă asigurări că va vota noul guvern cu ambele mâini. Cu siguranță că îl sprijin și voi sprijini guvernul în absolut tot ce pot eu. Lista de cu siguranță, dar asta nu înseamnă că nu voi discuta tot timpul și că nu-i voi spune că trebuie să facă lucrurile mult mai grabnic și mult mai bine. La votul din CEX. Cu tot sufletul, cum? Să votez un guvern PSD. Cu ambele mâini un guvern PSD și cu 2 bire decât cred. V-a spus ieri, în cadrul CEX-ului, domnul Tudose, îmi fac cruce în pasa dumneavoastră, jur că nu am dublă comandă? Nu, vreau să vă spun că vis-a-vis de acest subiect, eu cred că sunt subiecte false. Sunt suspiciune aiure. Criza politică lovește în economia națională. Președintele Consiliului Fiscal Ionuț Dumitru atrage atenția că în lipsa unei rectificări bugetare până la finalul anului, banii alocați inițial pentru salarii și asistență socială nu vor fi suficienți. Ministerul Finanțelor a publicat situația încasărilor și a cheltuielilor după primele 5 luni ale anului, din care rezultă că deficitul la bugetul de stat, de pensii și de șomaj depășește 2 miliarde de lei. Suma este de aproape 3 ori mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut. De vină sunt cheltuielile bugetare cu mult mai mari decât încasările, spune președintele Consiliului Fiscal. În perioada imediat următoare, în următoarele săptămâni, probabil că se va face o rectificare bugetară, în condițiile în care trebuie alocați bani suplimentari destul de mulți la capitolele de cheltuieli, de personal și de asistență socială, pentru că altfel banii nu ajung. Așa cum noi am semnalat de la construcția bugetului, au fost subbugetate aceste poziții și trebuie găsiți bani în altă parte. În plus, prăbușirea investițiilor publice pune în pericol creșterea economică în anii ce vin, mai spune Ionuț Dumitru. Investițiile în continuare, din păcate, scad masiv, ceea ce nu ne face deloc încrezători cu privire la perspectivele anilor următori în materie de creștere economică dacă nu facem investiții publice. Deci, per ansamblu, avem un deficit bugetar care probabil că va crește rapid în perioada următoare, în condițiile în care nu am realizat țintele de venituri și s-au redus în același timp foarte mult investițiile, în timp ce alte cheltuieli pe zona de cheltuieli de personal și asistență socială, în primul rând partea de pensii, sunt peste. Deci, dacă mergem în ritmul acesta, nu ajung banii la cheltuieli de personal și la asistență socială pentru tot anul și vor trebui realocați bani la edificarea bugetară. Atac cibernetic major, principala victimă este Ucraina, unde printre companiile afectate se numără cel mai important aeroport din Kiev, gigantul petrolier Rosneft și mai multe bănci. La Cernobâl, angajații au verificat nivelul de radiații după atacurile cibernetice. Potrivit producătorului român de soluții de securitate cibernetică Bitdefender, ar fi avut de suferit și companii și instituții din țara noastră. Manuela Nicolescu explică. Virusul informatic a oprit activitățile din mai multe instituții guvernamentale ucrainene, firme private și magazine cu amănuntul. Metroul din Kiev ar fi sistat de asemenea serviciile de plată cu cardul, iar mai multe lanțuri de benzinării și-au încetat activitatea. Prim-vicepremierul Ucrainei a făcut publică o fotografie pe Twitter care pare să sugereze că instituțiile guvernamentale au avut de suferit. Pam, pam, scrie demnitarul de la Kiev. A căzut rețeaua la secretariatul guvernului. Compania daneză de transport de mărfuri Maersk a confirmat că sistemele sale IT nu mai funcționează. Presa din Spania relatează că mai multe companii multinaționale de pe teritoriul său au suferit de asemenea atacuri. Mai multe companii și instituții din România și din alte state din regiune au fost afectate de o nouă amenințare cibernetică, denumită Golden Eye, transmite între timp producătorul român de soluții de securitate cibernetică Bitdefender. Virusul, potrivit Bitdefender, criptează datele utilizatorilor și apoi solicită o recompensă de $300. Spre deosebire de atacurile asemănătoare din luna mai, noua versiune a virusului forțează calculatorul să se închidă și îl face inutilizabil până la plata recompensei. Specialiștii în securitate cibernetică recomandă utilizatorilor să facă mai multe copii ale datelor de importanță strategică pentru a evita pierderea acestora. Bitdefender nu menționează care ar fi companiile și instituțiile românești afectate. Manuela, mulțumesc! Știrile Europa FM la final. Peste câteva ore intră în vigoare un cod galben de caniculă pe parcursul zilei în Banat, Crișana, sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei și local în Transilvania. Valul de căldură se va extinde, iar disconfortul termic va fi accentuat. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 36 de grade, iar minimele nocturne vor fi de peste 20 de grade. Avertizarea meteo expiră mâine dimineață. Raluca Hadmanu, știrile Europa FM, mulțumim! Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Liga 1 rămâne la același sistem competițional cu 6 echipe în play-off și 8 în play-out. Președintele Federației, Răzvan Burleanu, spune că niciuna dintre variantele de modificare nu a fost acceptată de cluburi. Conducătorul FRF precizează că oricum din 2019, după ce va expira actualul contract de televizare, se dorește revenirea la 16 echipe. Amintim, Federația și Liga au propus cluburilor modificarea imediată a sistemului competițional. O variantă era cu 8 echipe în play-off și 6 în play-out, iar alta, ceva mai complicată, cu două grupe de 4 la retrogradare și un baraj pentru ultimul loc în Europa League. Spania și Germania vor juca finala campionatului european de tineret la fotbal. În penultimul act, reprezentativa iberică a trecut cu 3-1 de Italia, iar nemții au învins la lovituri de departajare Anglia. Jucătorului Atletico Madrid, Saúl Ñíguez, a reușit un hat-trick pentru Spania în interval de doar 21 de minute în repriza secundă. Italia a reușit să egaleze pentru scurt timp la 1 după ce a avut și un eliminat în minutul 58. Germania a deschis scorul împotriva Angliei, a fost apoi condusă cu 2-1 din debutul reprizei secunde, a egalat, s-a ajuns la penaltiuri și a câștigat cu 4-3. Finala se va disputa vineri la Cracovia. CFR Cluj își continuă campania de transferuri, l-a împrumutat de la Apollon Limassol pe Cristian Manea, care în 2015 a fost vândut de Viitorul pentru 2,5 milioane de euro. Acum, în vârstă de 19 ani, fundașul nu a ajuns niciodată în Cipru, a fost împrumutat în ultimele două sezoane la Royal Excel Mucron, echipă belgiană salvată de la retrogradare de Mircea Rednic. Antrenorul român l-a folosit și el foarte puțin pe Cristian Manea, care a făcut obiectul unui transfer dubios. Hagi a plătit, potrivit dosarului Football League, un comision de 1 milion de euro din cele 2,5 încasate în schimbul jucătorului. Da, deci Liga 1 rămâne, cum am stabilit, cu 6 echipe în play-off și 8 în play-out. S-a dorit, a fost un proiect de modificare, au zis că să o facă puțin mai atractivă, dar s-au pus cluburile. Și mai atractivă! Lasă-o, domne, că merge așa. Domne, nu mai putem cu atâta atracție. Eu nu mai știu, avem campioană până la urmă? TASO s-a pronunțat. Nu, mai durează. Mai durează? Mai e puțin și începe sezonul nou. Păi la 14 iulie, când plecăm noi la mare, începe sezonul nou. Și ar trebui până atunci să se decidă, dar... Na. Hai, domnule, poate mergem la meci, la viitor, o să-i susținem, sunt campioni, teoretic. Da. Lasă că așa e mai atractiv, să fie cu tensiune, cu suspans. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Change your mind. 7:17. Ce frumos. Cu zâmbetul pe buze începem ziua asta minunată de 28 iunie, parcă e, nu? Da, cât o mai putea să zâmbim, ce spectacol dezolant modul în care partidul de guvernământ se autodevorează și își critică prim-ministrul înainte chiar ca acesta să fie investit. Deci prim-ministrul desemnat, domnul Mihai Tudose ăsta, prezinte guvernul și, da, înainte să-și prezinte guvernul, da, mamă, critică lumea. L-am auzit la știri pe domnul Bădălău. Da. Nenorocire. Domnul Bădălău este președintele executiv al PSD, dacă nu știați. Domnul Bădălău este mâna dreaptă a domnului Liviu Dragnea și are un trecut foarte interesant. Are o condamnare la închisoare cu executare la locul de muncă, pentru că l-au prins înainte de 89 la CAP Malus Part, l-au prins pe domnul Bădălău în timp ce fura 4 saci cu grâu. Deci era, ca să zic așa, era ilegalist. Fura încă de pe vremea când furtul era ilegal. Acum nu se mai știe dacă mai e ilegal. Dacă ești la PSD, se mai lucrează la chestia asta. Dar domnul Bădălău are un trecut. Are origine sănătoasă, da. E mâna dreaptă acum pe asta la propriu. Un tip foarte important în Partidul Social Democrat, domnul Bădălău, președinte executiv. Și îl critică deja pe domnul Tudose. Se îndoiește. Am avut o îndoială și o am încă vis-a-vis de anvergura domnului Tudose de a conduce un guvern. Da, și deci așa începe. Înainte să intre în funcție. Frăgezește rău. Practic, domnul Bădălău a mai spus că peste 6 luni se face o nouă evaluare și că nu o să tolereze niciun guvern care nu o să ducă la îndeplinire programul de guvernare, ceea ce mie îmi provoacă două remarce. Prima este că în 4 ani, e clar, vom avea 8 guverne. Că dacă le tot schimbă la câte 6 luni, cam așa e. Doi, peste 6 luni fac deci o nouă evaluare și cine iese cel mai prost la evaluare va fi din nou prim-ministru. Și încă una mă îngrijă.